Հարինակ Իսնար այսօր հոկտեմբերի 13-ն է, օրը 3:07-ի մեր ծրագիրը, ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Քարվաճարում հայ օգնություն միությունը մասնաճյուղ է բացել։ Հեռախոսով հաղորդում է Շամյանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Իշխանաձորի ինտերնետակումբը կոչվել է Հակոբ Խաչատրյանի անունով, նա զոհվել է այս տարվա մարտին հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Արցախի պետհամասարանի ուսանողի ապագա տնտեսագետ Ռուզաննա Թադևոսյանի հետ։ Օրվա թերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Թամար Գրիգորյանին։ Այս տարվա սեպտեմբեր ամսից Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջանում գործում է հայ օգնության միության մասնաճյուղը։ Մասնաճյուղի պատասխանատուն Քարվաճարի դպրոցի ուսուցչուհի Անուշ Նալթակյանն է։ Քարվաճարի շրջանը վերաբնակեցվող շրջան է, այստեղ կան անապահով ընտանիքներ, կան բազմազավակ ընտանիքներ, և նրանց օժանդակելը նպատակահարմար է։ Կարծում եմ, կարելի էր ավելի վաղ այստեղ մասնաճյուղ բացել։ Խոսելով Քարվաճարում մասնաճյուղ բացելու նախադրյալներից, նշեց մասնաճյուղի պատասխանատուն։ Հույսում եմ, որ ժամանակի ընթացքում Հումի գրասենյակը Քարվաճարում առավել օգտակար կդառնա տարածքի համար, ընդգծեց Անուշ Նալթակյանը։ Հոմի Քարվաճարյան գրասենյակն ունի 10 անդամներ, նրանք շրջանի Քարվաճարն առկարաչինար, Քնարավան և նոր երկե ժամանակներից են։ 10 անդամները մասնակցել են երթման հանդիսավորարողությանն ու դարձել հոմուհիներ։ Տեղեկացնենք, որ Հոմի միջոցով սփյուռքից օգնություն է գալիս զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին։ Կազմակերպությունը նաև հիմնավորել է ՍՕՍ մանկապարտեզների ցանցը։ Այժմ Հոմի հովանավորությամբ գործում է 8 մանկապարտեզ։ Մենք հույս ունենք, որ Հոմը օգնություն կհատկացնի նաև Քարվաճարի մանկապարտեզին։ Նախնական ծրագիր կա, ըստ որի երբ մանկապարտեզն արդեն պատրաստ լինի, հենց բացման առողջության ժամանակ մանկապարտեզին կնվիրեն խաղալիքներ։ Հոմի անդամավճարներից գոյացած գումարով ևս տեղում որոշ ծրագրեր կիրականացվեն։ Ինչպես տեղեկացրեց Քարվաճարի մասնաճյուղի պատասխանատուն, կազմակերպությունը նաև բեմական հագուստ է տրամադրել շրջանին, որոնք կտրամադրվեն մշակութային խմբերի միջոցառումների համար։ Հոմի մասնաճյուղներն ամբողջ աշխարհում կրում են հերոս կանանց անուններ։ Խոսելով Քարվաճարի մասնաճյուղի անվանակոչման մասին, Տիկին Նալթակյանն ընդգծեց. Քարվաճարի մասնաճյուղն ամենայն հավանականությամբ կոչվի ազատամարտիկ Նունե Աբրահամյանի անունով, ով զոհվել է Օմարի պաշտպանության ժամանակ։ Այս հարցը դեռևս կքննարկվի, բայց կարծում եմ, որ նպատակահարմար է մասնաճյուղը կոչել հենց այն հերոսուհու անունով, ով կյանքն է տվել այս տարածքի ազատագրման համար։ Հեռախոսագծում Շամյանի շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանն էր։ Դու անտարբեր աշխարհ, կպտտե սանկաղ, նայ եմ արթոց վերա, սերկը կանչին որ գա, կարոտ մտե սրտեր, կանե անգութ նավեր, քեզի գամ տիրամեր, անեմ աղոտ գույերք, լույս մո դու դուրս իսիլուր, լույս մո հանգացի տանիմ իհուր, տանիմ հասանիմ հերում, բաժան սրտերում պալում, անհոս էր դու դոր, լույս մո դու դուրս իսիլուր, լույս մո հանգացի տանիմ իհուր, տանիմ հասանիմ հերում, բաժան սրտերում պալում, Sera Zidu es parejos Asa un kinanor Sirok surter karot Hasnin irar mior Hokis vatsemites Ման մարմինն ես քեզի կամ տիրամ Շահիսեր, քամի մերապամպեր, կլապսիսեր, արձան դիպավ հողի տվավ ծիլեր։ Չրեր դարձան ովկյան, անհատակսեր, կայն ծամսարկեց շայրին, ճարագեց սեր, մի այն մարդով սեր չհասավ այս մեծ աշխարի մեր։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել երկու շաբթից ուրբաթ։ Իշխանաձորի ինտերնետ ակումբը կոչվել է Հակոբ Խաչատրյանի անունով։ Նա զոհվել է այս տարվա մարտին հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս։ Հեռախոսով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանը։ Քաշաթաղի շրջանի Աղադոր գյուղում միայնակ գերեզմանի մոտ միշտ ծածանվում է այոց եռագույնը։ Շիրիմը Հակոբ Խաչատրյանին է, ով իր մարտական ընկերների Էդվարդ Հայրապետյանի եւ Արշակ Կարությունյանի հետ մարտիրոսեց 2015 թվականի մարտի 10-ին հայրենի երկրի սահմանը եւ հայոց եռակողմի պատիվը պաշտպանելիս։ Աղադորի միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտ եւ Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի ուսանող Հակոբը դպրոցական տարիներին զբաղվում է սպորտով, մասնակցում ինտելեկտուալ խաղերի եւ նրանց թիմը գրեթե միշտ ախտող էր ճանաչում շրջանային ու հանրապետական փուլերում։ Եվ շատ ժամանակ շնորհիվ Հակոբի։ Աղադորի Արևան գյուղի իշխանատորի Հովհաննես Թումանյան անվան միջնակարգ դպրոցում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Կարությունյանի եւ Քաշաթաղ բարեկորցական հիմնադրամի հովանավորությամբ վերանորոգվեց ինտերնետ ակումբի համար նախատեսված տարածքը։ Իսկ Երևանի պետական համալսարանը հատկացրեց համակարգիչներ եւ համապատասխան գույք։ Պետական համալսարանի ռազմավարական կենտրոն արդեն մի քանի տարի է, ինչ համագործակցում է Քաշաթաղի շրջանի դպրոցների ու մշակութային օջախների հետ, կազմակերպում ինտելեկտուալ խաղեր, օժանդակում կրթօջախներին։ Կենտրոնի նախաձեռնությամբ ինտերնետ ակումբը որոշվել է անվանակոչել Հակոբ Խաչատրյանի անունով։ Հոկտեմբերի 12-ին կենտրոնի ներկայացուցիչ Ալվինա Աղաբաբյանի գլխավորությամբ համալսարանի բարձր կուրսերի ուսանողներ եւ ՏԵՍ գիտակրթական կենտրոն հասարակական կազմակերպության համահիմնադիրներ այցելեցին իշխանատոր, որտեղ կայացավ անվանակոչությունը։ Ձեզորից ուղեկցելով մեր բարեկամներին ներկա եղած կարևոր միջոցառմանը, որին մասնակից էին նաև Հակոբի ծնողները, Գայանե և Գագի Խաչատրյաները, քույրը Աղադորի դպրոցի դուրսուհի Նաիրա Խաչատրյանը, Աղադորի և իշխանատորի ժողական համայնքների ղեկավարներ, դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներ, աշակերտներ, զորամասի ներկայացուցիչներ։ Իշխանաձորի դպրոցականներն իրենց ելույթով ողջունեցին միջոցառման մասնակիցներին, ներկայացրեցին Հակոբի ընդամենը 20 ամյա, սակայն միշտ իշխող կենսագրությունը։ Չնայած Արևան գյուղից էր Հակոբը, սակայն իշխանաձորի դպրոցականներն էլ են ճանաչում նրան եւ պատահական չէ, որ ուզվում էին քաջի մասին խոսելիս։ Քաշաթաղի շրջակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Վարդուշ Մովսիսյանը նույնպես ներկայացրեց Հակոբին, խոսեց այս 2-3 տարիներին սահմանում ճշնամու ակտիվացման մասին, կարևորելով մեր զինվորների մարտունակությունը Եվ ցավ հայտնեց, որ արդեն քանի քաջորդի Հակոբի նման տուն են վերադարձել անմահության ճանապարհով։ Այնուհետև ընթերցեց շրջվարչակազմի ղեկավարի որոշումը ինտերնետ ակումբը Հակոբ Խաչատրյանի անունով կոչելու մասին։ Իսկ աղաձորի միջնակայքի դպրոցի տնօրեն Լուսիկ Արքունյանին հանձնեց շրջվարչակազմի պատվոգիրը։ Անցեց գիտակրթական կենտրոն հասարակական կազմակերպության համահիմնադիրներից Սիրանուշ Մելիքյան իր խոսքում փառք տվեց մարտիրոս տղաներին, արտասանելով Շիրազի բանաստեղծություններից։ Հանդիսավոր մասից հետո ակումբի մուտքի մոտ փակվեց ցուցանակը և ներկաները մոտ գործեցին ներս։ Հակոբի հայրը Գագիկը, խոսելով որդու և նրա մարտական ու նահատակ ընկերների մասին, կարևորեց, որ դադարեն պատերազմները, ողջաշարում տիրի խաղաղություն, իսկ հաղթանակներ տոնենք միայն գիտության, մշակույթի, սպորտի, բարեկամության բնագավառներում։ Մաղթեց, որ այլևս մեր զինվորների չձողվեն, բոլոր տղաները տուն վերադառնան, ուրախացնեն իրենց տնողներին ու հարազատներին։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները հարցազրույց անցկացրեցին Հակոբի տնողների ու քրոջ հետ, ծանոթացան նրանց ընտանիքի պատմությանը, թերթեցին ընտանեկան լուսանկարների ալբոմը, որտեղ շատ են Հակոբի լուսանկարները։ Երեկոյան համալսարանականները հրաժեշտ տվեցին իշխանատորին, հավաստելով, որ Երևանի պետական համալսարան քաշատակապը լինելու է հաստատուն։ Ալվինա Աղաբաբյանը տեղեկացրեց, որ ունեն նպատակ 2014-2015 թվականների ընթացքում սահմանում նահատակված տղաների մասին գիրք հրապարակել։ Հիշեցնենք, հեռախոսագծում Քաշաթաղի շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Զորա Բրքոյանն էր։ Thank you.

Միայն պակասում է երիտասարդների մոտ մոտիվացիան աշխատելու, նրանց մոտ ցանկությունը, թեև վերջին ժամանակներից ես ինքս նկատում եմ եւ իմ մեջ եւ իմ ընկերների մեջ, որ ցանկություն շատ կա ու միջոցառումներ կազմակերպում են, ուղղակի մեզ ժամանակ է պետք, որովհետեւ մենք հասկանալի է, որ հետ պատերազմյան երկիր ենք, պատերազմային գոտում են գտնվում եւ մեզ մոտ ավելի շուտ ցանկությունը առաջանում մտածել, ասենք, անվտանգության մասին մեր, քան հասարակական ակտիվության, բայց ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կկարգավորվի։ Թեկուզ մի քանի ակտիվ երիտասարդների միջոցով, որ մյուսներին փոխանցեն իրենց տարեկիցներին, ընկերներին, այո, ավելի մեծ ծավալներով այդ ամենը կկատարվի, եւ քանի որ համախմբվածությունը ինքնին ուժ է, այո, միասնական ուժերով կհասնենք ամեն ինչի։ Ինչ խորհուրդ կտայիք քո տարեկից երիտասարդներին, ուսանողներին, նրանց ովքեր դեռ պետք է ուսանող դառնան։ Խորհուրդ կտայի շատ կարդալ, շատ սովորել, նաև շատ լավ ժամանակ անցկացնել ընկերների հետ, ընտանիքի հետ, որովհետև ամեն ինչ անցողիկ է։ Մենք գտնվում ենք մեր կյանքի ամենալավ, ամենածաղկուն փուլում, եւ պետք է ստանանք այն առավելագույնը, որը կարող ենք ստանալ, ստանանք մաքսիմալ հղկված գիտելիքներ, հմտություններ, որպեսզի հետագայում ավելի հեշտ լինի աշխատանք գտնելիս, աշխատելիս եւ հետագա կյանքում։ Շնորհակալություն, Ռուզանա, կարծում եմ քեզ նման ակտիվ երիտասարդների շնորհիվ այն խնդիրները, որոնք կան մեր հասարակության մեջ, ժամանակի հետ կշտ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում, օրվա մեր հանդիպումը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ստեփան Շահումյանը, հայ հեղափոխական, Էժենի Կոտոնը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, կանանց միջազգային դեմոկրատական ֆեդերացիայի հիմնադիր, Արամ Քոչարյանը, հայ կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, Արտ Թեյթոմը, ամերիկացի հայտնի ջազ դաշնակահար, Իվ Մոնտանը, ֆրանսիացի դերասան, երգիչ, Ռայմոն Կոպան Ծակմովլե, ֆրանսիացի լեգենդար ֆուտբոլիստ, Մարկ Զախարովը, թատրոնի և կինոյի ռուս ռեժիսոր, Սավելի Կրամարովը, ռուսաստանցի կատակերգու, Լորիս Ճգնավորյանը, հայ դիրիժոր կոմպոզիտոր, Փոլ Սայմոնը, ամերիկացի ռոքեր քահան և երգիչ, Ջոն Լոունը, ամերիկացի դերասան, Քրիս Քարթերը, ամերիկացի սցենարիստ պրոդյուսեր, Մերի Օսմոնդը, ամերիկացի երգչուհի, Բրունո Գրամը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Խավիեր Սանաբրյան, կուբացի հայտնի բարձրացատկորդ, Անտուանա Դի Նատալին, իտալացի ֆուտբոլիստ, Ուես Բրաունը, անգլացի ֆուտբոլիստ։ Մոտ եկա, եկա, որ քեզ ասեմ, թե որքան եմ սիրում, քոսեն եմ երազում, նորից քեզ մոտ եկա, եկա, որ քեզ ասեմ, թե որքան եմ սիրում, քոսեն եմ երազում, բայց դու չես խոսում, աչքերիս չես նայում, լրում ես ու լրում, դու չես պատասխանում, ինձ միասա չէ, չէ, ինձ համատա պետք չէ, քեզ սիրել եմ մեղք չէ, հանկարծ չասես չէ, չէ, ինձ միասա չէ, չէ, ինձ համատա պետք չէ, քեզ սիրել եմ մեղք չէ, հանկարծ չասես չէ, չէ. Սելեմ կարծես, սիրուտ գերին եմ ես, իմ կյանքի արևն ես, ոչ մեկին չեմ տակես, հենթացել եմ կարծես, սիրուտ գերին եմ ես, խնդրում եմ հավատա, հավատա մի գնա, առանց քեզ սիրելիս, ես չեմ դիմանա։ Բարեկամներ, կարծիքահաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 13-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։